pralka Bosch z funkcją pary za 1699 zł. Taniej aż o 450 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2149 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła ósma. Czas na serwis informacyjny, który przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Informacje o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego premiera przedstawi dziś posłom rząd. Chodzi o zaniechania w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Marszałek Sejmu ma z kolei przedstawić informacje o dalszych pracach nad projektami ustaw o aborcji. Ameryka nie wycofa się z Ukrainy, zapewnił w swoim dorocznym orędziu prezydent Stanów Zjednoczonych. Z informacją rządu na temat możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie zapoznają się dziś posłowie. Chodzi o zaniechanie urzędnicze, które doprowadziło do utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy. Rząd przedstawi informację dotyczącą możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie. Mogło polegać na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy. Mowa o kwocie 4 miliardów 700 milionów euro. To jedyny punkt przewidziany na dziś w porządku obrad. Te zakończą się w południe, a wydarzenia polityczne przeniosą się z sali plenarnej do kolumny. Odbędzie się tam konferencja poświęcona obecności Polski w NATO. Otworzy ją marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W dyskusji wezmą udział m.in. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Informacje w sprawie dalszego procedowania projektów ustaw dotyczących aborcji ma dziś przedstawić marszałek Sejmu. Szymon Hołownia zapewnił, że nie chce blokować żadnych propozycji zmian w tej kwestii. Nie zgadzam się z tymi, którzy zarzucają mi, że cokolwiek tu jest mrożone czy blokowane, bo to jest nieprawda. Wydaje mi się, że chyba nikt w ciągu ostatnich tygodni nie zrobił tyle, żeby doprowadzić do tego, żeby żaden z tych projektów, które zostały wniesione do Sejmu, również te, z którymi głęboko się nie zgadzam, nie zostały wyrzucone do kosza, tylko były jak najszybciej uchwalone w pierwszym czytaniu, przekazane do Komisji Nadzwyczajnej, którą chciałbym, żebyśmy powołali. We wtorek marszałek Sejmu zdecydował, że projekty dotyczące aborcji będą procedowane 11 kwietnia, czyli po pierwszej turze wyborów samorządowych, a nie na obecnym posiedzeniu Izby. Argumentował, że tak ważnych ustaw nie powinno się procedować w ogniu kampanii wyborczej. Decyzję marszałka krytykuje strajk kobiet. Liderka organizacji Marta Lempart podczas konferencji w Sejmie zaapelowała do premiera Donalda Tuska o podjęcie działań. Pytanie jest takie, kiedy pan coś z tym zrobi? Marszałkiem Sejmu nie może być osoba, która nawet nie nadaje numeru. Przez 70 dni nie możemy mieć marszałka Sejmu, który wykorzystuje swoje stanowisko, żeby prowadzić swoją propagandę i żeby właśnie wpadać w histerię i blokować ustawy. Więc panie Donaldzie, panie premierze, czy pan coś z tym zrobi? W Sejmie są projekty dotyczące aborcji autorstwa Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Lewica wnioskowała, aby zostały one rozpatrzone już na tym posiedzeniu. Manifestacja strajku kobiet odbędzie się dziś przed Pałacem Prezydenckim. Początek o 18. W tym tygodniu parlament zakończył pracę nad ustawą, która przewiduje, że tak zwana pigułka dzień po będzie dostępna bez recepty. Regulacja trafi teraz do prezydenta i od jego decyzji zależeć będzie, czy wejdzie w życie. Ameryka nie wycofa się ze wspierania Ukrainy, zapewnił w dorocznym orędziu o stanie państwa prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden ostro skrytykował Donalda Trumpa za, jak powiedział, gotowość porzucenia sojuszników z NATO, nazywając wypowiedzi byłego prezydenta niebezpiecznymi. Podczas wystąpienia przed połączonymi izbami kongresu Joe Biden powiedział, że najeżdżając Ukrainę, Rosja sieje chaos w całej Europie i poza nią. Jeśli ktoś myśli, że Putin zatrzyma się na Ukrainie, to zapewniam, że tak się nie stanie. Ale Ukraina może powstrzymać Putina, jeśli staniemy po stronie Ukrainy i zapewnimy jej broń potrzebną do obrony. Biden dodał, że wsparcie dla Ukrainy jest blokowane przez tych, którzy chcą, by USA zrezygnowały ze światowego przywództwa. Republikański prezydent Ronald Reagan grzmiał: panie Gorbaczow, zburz ten mur. Teraz mój poprzednik mówi Putinowi: rób co chcesz. Były prezydent kłania się rosyjskiemu przywódcy. Uważam, że to oburzające, niebezpieczne i niedopuszczalne. Biden wezwał kongres do jak najszybszego uchwalenia ustawy o wsparciu Ukrainy i innych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od ponad 100 lat obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Został ustanowiony w 1910 roku przez socjalistki w Kopenhadze. Miał służyć krzewieniu idei praw kobiet, a w szczególności ich walce o udział w wyborach. Dziś to święto obchodzone jest w kilkudziesięciu krajach. To oczywiste, że nie tylko dziś okazujemy naszym paniom jak największe serce. A w Tygodniu Zdrowia Kobiet do zadbania o swoje serce zachęca minister zdrowia Izabela Leszczyna. dbamy o swoich mężów, o rodziny, o innych, dbamy o swoją karierę zawodową, ale często zapominamy o samych sobie. W Tygodniu Zdrowia Kobiet. Zadbaj o siebie. Pomyśl o prostych, zdrowych nawykach. Zadbaj o swoje serce. Dla zdrowia, także serca, ważna jest odpowiednia dieta i ruch, który zastąpi, no powiedzmy, prawie każdy lek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po nocy z przymrozkami przyszedł piękny piątek. Na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, w pozostałej części Polski zachmurzenie będzie niewielkie. Temperatura maksymalna od 4 do 9 stopni Celsjusza. Tylko w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie około 3 kresek powyżej zera. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali i będzie spadało. O, jeszcze jedna kawa się przyda. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wystartowały wielka, mocne obniżki. Tysiące okazji przez cały marzec. Suszarka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2593. Teraz za 2499 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Pani Julio, gdzie pani tak pędzi? Do Żabki. Wyrównać rachunki. Jakie rachunki? Z gazownią, za prąd i telefon. Pani Julia spod Ustępki wie, że w Żabce wygodnie zapłaci rachunki. Za prąd, gaz, ZUS i inne. Prowizje już od złoty 99, a regulamin i cenynik na żabka.pl. Żabka, uwolni swój czas. Wujek, jak z Drabki weźmie, to weźmie. Weźmie dla kumpli, sąsiadkom weźmie. Pamięta o żonie Edycie? Ewie! I wszyscy razem drapią milion dla ciebie. Nowość z Drabka milion dla ciebie. Wygraj nawet milion złotych. Kupuj w punktach Lotto. Wiosenna wyprzedaż w Mediamarkt. Teraz cicha zmywarka do zabudowy Amika za 1299 zł. Taniej aż o 450 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1749 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 8. Jest piątek, 8 dzień marca. Międzynarodowy Dzień Kobiet to jest Pora na Trójkę. Olga Szućko, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki, Martyna Matwiejuk. Jeszcze raz mówimy Państwu dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Greta Van Fleet o poranku, 22:07. Drogie panie, życzę wam wszystkiego najkwietniejszego. Nie idźmy w tą drogę, nie zmieniajmy tych nazw, bo będzie to bardzo, bardzo drogie. Zmieniajmy tych wszystkich szyldów. A może jednak... Faktycznie nie wszystkie feminatywy są nowe, niektóre funkcjonują w języku bardzo ładnie, natomiast jeżeli chodzi o tworzenie nowych, chodzi o to, żeby to czynić spokojnie i nie czynić gwałtu na języku, tak żebyśmy wszyscy mogli się przyzwyczaić do tego, a nie na siłę wprowadzać. Co państwo na to? Zapraszamy do kontaktu, a już za chwilę zdradzimy pewien trójkowy sekret. Chcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. Słowica. W porze na trójkę gościmy dziś dyrektorkę i redaktorkę naczelną programu Trzeciego Polskiego Radia, Agnieszkę Szydłowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, by opowiedzieć państwu o projekcie, dzięki któremu wierzymy, że zbudujemy wspaniałe radio. Dokładnie takie, z jakim chcieliby państwo rozpoczynać i kończyć dzień, a nawet spędzać noc. Dlatego też trójka pyta, co się kryje pod tą nazwą? Tak, mamy rzeczywiście od dzisiaj już w przestrzeni publicznej i zachęcam do tego, żeby zajrzeć pod adres trójkapyta.polskieradio.pl. Taką interaktywną sytuację, właściwie nie znajduję w języku polskim odpowiedniego słowa, ponieważ każdy i każda No właśnie, tutaj są te feminatywy, prawda? Która zdecyduje się zajrzeć na naszą stronę, znajdzie tam film i tak naprawdę od razu znajdzie się w naszym trójkowym studiu, ponieważ to pierwsze otwarcie, pierwsze spotkanie to od razu nasze emisyjne studio, więc można zajrzeć za kulisy i w tym filmie będziemy z jednej strony właśnie oprowadzać po naszym radiu, po różnych takich ważnych miejscach, ważnych dosłownie, no bo nadajemy z nich program, organizujemy w tych miejscach koncerty, ale też ważnych w takim kulturotwórczym znaczeniu, czyli studia, w których dużo się dzieje, rozmawia się, gra się audycje autorskie. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, w którym występowali nie tylko muzycy, ale także politycy na różnych spotkaniach, artyści. Bardzo dużo rzeczy tam się działo, więc oprowadzam trochę po radiu, ale jednocześnie zadaję mnóstwo pytań i stąd ta trójka, która pyta w nazwie tego naszego działania, bo chcemy jak najwięcej osób zapytać o to, jak radio może odpowiadać na potrzeby słuchaczek i słuchaczy, bo przecież nie robimy radia dla siebie, tylko robimy z myślą o tych, którzy będą nas słuchać. I naprawdę nas teraz interesuje na tym etapie takiego porządkowania anteny i tworzenia jej nowego kształtu, o czym przede wszystkim powinniśmy myśleć. Czy na przykład o muzyce, czy bardziej o rozmowach. Czy jeżeli już rozmawiamy, to mamy więcej czasu poświęcić na kulturę, na opowieści społeczne, opowieści o życiu ludzi. To jest teraz bardzo popularne przecież. Podcasty zrodziły się z takiego właśnie, użyję angielskiego słowa storytellingu, czy też opowiadania historii, czyli takiej najbardziej podstawowej w ogóle w historii ludzkości formuły kontaktu i przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom. Czy na przykład powinniśmy się skupiać nie na gadaniu, tylko dostarczać informacji i skupić się na tym, żeby właśnie nasi słuchacze byli rzetelnie poinformowani, czyli zawsze będą mieli sygnał, kiedy przekazujemy wiadomości, a kiedy przekazujemy komentarze, co w ostatnich latach niestety mieszało się, a bardzo chcemy, żeby wróciło właśnie do takiej klasycznej formuły rzetelnego dziennikarstwa. Informacja oddzielona od komentarza. Więc mamy te pytania, ale to brzmi pewnie tak poważnie, kiedy opowiadam. Ja ci wysłałam w ogóle SMS-em link, możesz zobaczyć, ponieważ to jest też tak naprawdę forma zabawy i te pytania, udziela się odpowiedzi na te pytania w sposób niezwykle prosty. Aplikacja jest tak stworzona, że pozwala bardzo łatwo się odnaleźć i no właśnie, pomagać nam, odpowiadając na padające pytania, ale jednocześnie są też pytania otwarte, w których można na przykład wpisać wymarzone zespoły, czy wymarzonych gości, tematy, które moglibyśmy poruszać, ale w ogóle naj jest to, że można to pytanie, ten film wysłać do każdej osoby, o której się zamarzy. I to ten wysłany film będzie personalizowany. Ja ci wysłałam film, w którym mówię do ciebie: Martyno, witam cię w Radiowej Trójce i proszę nas sprawdzić. Naprawdę przygotowaliśmy się, mam nadzieję, na wszystkie występujące w Polsce imiona. A jeżeli okaże się, że ktoś sprawdzi i nie znajdzie swojego imienia, to proszę do nas napisać na adres trójka@polskieradio.pl. Oficjalnie i publicznie zobowiązuję się, że takie specjalne, personalizowane nagranie do tego brakującego imienia zostanie przesłane mailem, więc jeżeli kogoś pominęliśmy, to nadrobimy. Będziemy z pewnością również te nietypowe imiona dodawać. Ja się zawsze zastanawiam, czy nasi słuchacze i nasze słuchaczki, tak jak my tutaj w studiu, nucą utwory, które proponujemy w Trójce, ale nie tylko o państwa gusta muzyczne chcemy zapytać. Zapytać. To tutaj powiem właśnie, że mamy taki teraz w marcu program półperfekcyjnej płyty, gdzie właśnie osoby pracujące w radiu, ale także zaproszeni przez nas goście i gościnie dzielą się tymi płytami uznawanymi przez siebie za perfekcyjne. Chodzi o coś więcej niż ulubiony utwór. Chodzi właśnie o płytę, którą można tak kochać i dzielić się z nią, wybierając niestety połowę, ale zachęcając do tego, żeby nasi słuchacze i słuchaczki dosłuchali sobie w całości. Więc zapraszam od poniedziałku do czwartku po godzinie 19. Czy ktoś wybierze Miłość w czasach popkultury? Bo my tutaj wspólnie śpiewałyśmy z Arturem Rojkiem utwór do ciebie. To jest rok 1999, a jednak ta płyta działa i ta muzyka cały czas działa. To oczywiście był wielki sukces, także komercyjny, więc pewnie dużo osób zna w ogóle te płytę. No ale szukamy takich płyt i płytamy nie tylko o płyty, także pytamy o inne zagadnienia. I no, mam takie marzenie, żeby jak najwięcej osób z jednej strony uśmiechnęło się, dostając taką wiadomość czy takiego maila, a z drugiej strony no, bardzo liczę na to, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki włączą się właśnie do rozmowy o mediach, o radiu, które jest częścią mediów publicznych, bo przecież my nie pracujemy dla siebie, nie robimy tutaj czegoś, co ma nas zadowolić, tylko no, z całą odpowiedzialnością 8 marca jako świadoma swojego życia kobieta powiem, że realizujemy misję publiczną i to słowo jest piękne. Ale żeby te misje realizować, to właśnie musimy być w kontakcie z tymi, dla których pracujemy, a nie z własnym ego, widzimisię czy upodobaniami. Będziemy Państwa pytać, będziemy też zapłytywać. 1 kwietnia urodziny Trójki, a jednym z tych urodzinowych prezentów będzie nowa ramówka. Co na jej temat możesz dziś zdradzić? Od razu powiem, że to będzie taki zarys nowej ramówki, no bo też nie jestem, użyję feminatywu, wróżką, ani nie mam mocy magicznych, więc w 2 miesiące naszej pracy wydarzyło się bardzo dużo wspaniałych rzeczy i dalej się zdarza, i także zdarza się w tym momencie, że możemy się spotkać na antenie Trójki i od 6 rano towarzyszę Ci podczas tego Twojego debiutu. Nie powiedziałaś o tym na antenie, więc ja to powiem, że to jest właśnie taki trójkowy debiut w dużym programie. No i się wydało. I bardzo się z tego powodu cieszę, więc 1 kwietnia taki zrąb, bo oczywiście te prace będą trwały znacznie dłużej. Urodziny będą takim dniem, wizytówką. Zaplanowaliśmy, i to już mogę powiedzieć, kilka koncertów. Teraz zapraszamy Państwa na nagranie jednego z nich. Rozdajemy zaproszenia na rejestrację koncertu Marcina Maseckiego, ale Marcin nie jest jedynym artystą, który się 1 kwietnia na naszej antenie pojawi z całą swoją sztuką. Będzie między innymi artysta, który długo kazał nam czekać na swoją kolejną płytę, a jest od zawsze związany z Trójką. Na liście przebojów Trójki miał swoje piosenki. Co więcej, mogę powiedzieć, że nawet grałaś dzisiaj utwór tego artysty i to będzie wspaniałe wydarzenie, z pewnością dla nas takie ważne symbolicznie, muzycznie i artystycznie. Będą także występy innych artystów, na wszystkie się bardzo cieszymy, ale będą też rozmowy. I to rozmowy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie nasi dziennikarze i dziennikarki porozmawiają z tymi, w których towarzystwie czują się naturalnie. Będą spotkania literackie, spotkania filmowe, sportowe. Pozdrawiam redakcję sportową nieustająco i czekam na to, że w waszym gronie też się pojawi dziennikarka. Ale to nie jest przytyk, bo naprawdę pozdrawiam szczerze. Więc naprawdę tego 1 kwietnia bardzo dużo się wydarzy i traktujemy to jako taką wizytówkę tego, jak myślimy o programie, o tym powróceniu do kulturotwórczej roli medium publicznego, o dostępie, który możemy oferować osobom, które nie mieszkają w wielkich miastach i nie mają kłopotu, na co się wybrać, bo nadmiar budżetu i propozycji powoduje, że nie wiedzą, co zrobić. Nie. My mamy perspektywę tych osób, które nie dysponują, które nie mają takich możliwości i od tego jesteśmy trochę, tak bardzo o tym teraz poważnie powiedziałam, bo bardzo poważnie na ten temat myślę, że my też jesteśmy właśnie od tego, żeby w naszym kraju mieszkańcy mieli dostęp właśnie do kultury, do słowa, do informacji, do inspiracji, do rozmowy o problemach, które być może nurtują. Ostatnią rzecz, wiem, że się rozgadałam, patrzysz na mnie, że nie możesz mnie zatrzymać, bo jestem tutaj dyrektorką, a ja ci psuję zegar audycji, więc naprawdę ostatnie słowo. Muszę ci powiedzieć, że jednym z największych odkryć jest też to, że wydawało mi się, że dużo wiem o osobach, które już długo pracują w Trójce, ale na przykład dowiaduje się rzeczy kompletnie nowych. Przykład Katarzyna Stoparczyk, doskonale znana naszym słuchaczom z Zagadkowej Niedzieli, audycji skierowanej do młodych, dorosłych albo do dzieci, która jednocześnie poza anteną od wielu lat spełnia taką, może Kasia mnie nie ochrzani, że to zdradzam, jest takim miejscem, do którego też zgłaszają się młode osoby w kryzysach różnego rodzaju z prośbą o pomoc, wiedząc, że ona jest właśnie po stronie dzieci. I ona od lat poza anteną z takimi nastolatkami się spotyka i postanowiliśmy to przekuć w działanie od poniedziałku na naszej antenie. Krótki program 116-111. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki znają ten numer, ale jeżeli nie znają, to na pewno już teraz zapamiętają i będą kojarzyć jako miejsce, gdzie można po pierwsze odesłać, czy też można je podpowiedzieć naszym dzieciom, kiedy wydaje się, że potrzebują pomocy, a nie zawsze chcemy gadać z rodzicami, ale z drugiej strony w naszym programie będziemy też kierować różne takie propozycje, czy też spostrzeżenia w stronę rodziców, licząc na to, że to zadziała, a nawet jestem pewna, że to zadziała, bo kiedy słuchałam pierwszych odcinków nagranych przez Kasię, to miałam po prostu dreszcze. Tak świetnie to zrobiła. I ta robota radiowa to jest bardzo ważne, ale ta właśnie misja społeczna i to, jakie będzie miało to działanie, to jest jeszcze ważniejsze. Ostatnią rzecz powiem. Dobra? Ale już naprawdę ostatnią. Naprawdę. Ja jestem jedynaczką i moi rodzice wychowywali mnie w taki sposób, myślę, że nie mieli na to jakiegoś planu, po prostu tak myślą o świecie, że nigdy nie usłyszałam, że czegoś dziewczynki nie mogą. Mhm. Dopiero w życiu dorosłym okazało się, że owszem mogą, ale na przykład za tę samą pracę nie będzie, mam się pogodzić z tym, że nie będę dostawała takich samych pieniędzy. Nigdy się z tym nie pogodziłam. Sama jestem mamą, mam 14-letnią córkę, która nigdy ode mnie nie usłyszała, że dziewczynki czegoś nie mogą, a co więcej, używa feminaty w sposób tak naturalny, że nawiązując do tej dyskusji, my oczywiście możemy się zastanawiać, czy to się przyjmie, czy to się nie przyjmie, ale tak naprawdę zmiana kroczy za nami, bo za nami kroczy pokolenie, które pewne rzeczy traktuje naturalnie i pewne przestrzenie, czy to społeczne, czy językowe, są dla nich tak naturalne, że te nasze teoretyczne rozważania tak naprawdę w pewnym momencie skonfrontujemy z rzeczywistością tworzoną przez młodych ludzi, a ja w tych młodych ludzi super mocno wierzę. I o tych wszystkich tematach będą Państwo mogli usłyszeć w Trójce. trójkapyta.polskieradio.pl. Pod tym adresem zbieramy Państwa głosy, a przy okazji pokazujemy nasze radio od kuchni. Agnieszka Szydłowska, redaktorka naczelna programu Trzeciego Polskiego Radia, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Farma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. Czas na Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. No, najgorzej sytuacja w tej chwili na drogach wygląda na Mazowszu, dlatego że korek nam się utworzył po wypadku między Łodzią a Warszawą na A2. Tu kierowcy zwalniają na wysokości Pruszkowa. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i w związku z tym mamy zwężenie do jednego pasa na jezdni do Warszawy właśnie, a utrudnienia są na 451 kilometrze, czyli między węzłami Grodzisk Mazowiecki Konotopa. I to tutaj jest ten prawie 9-kilometrowy zator na tym odcinku A2 jadąc do Warszawy. No i też korkuje nam się tradycyjnie właściwie S8 cały czas. Ciasno jest na tej trasie. Kierowcy zwalniają w okolicach węzła Babiszyńska. Tutaj też mamy oznaczenie o kolizji na tej trasie na jezdni w stronę centrum i dalej do Wrocławia. No i ciasno już też na ulicach miast. Poprawiła się, to dobra informacja z obwodnicy Trójmiasta, sytuacja tutaj na S6, bo właściwie zupełnie zniknął korek przy dojeździe do węzła Gdańsk Południe. Podobnie dobrze wygląda sytuacja na południu kraju, choć tutaj zwalniamy na obwodnicy Krakowa i teraz mniej tradycyjnie, bo w przeciwną stronę niż do Katowic, czyli w stronę Rzeszowa. Kierowcy zwalniają w okolicach węzła Kraków-Mirowski i w korku jadą po węzeł Kraków-Skawina. Czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Lewica nie wyjdzie z koalicji rządowej mimo różnic zdań na temat legalizacji aborcji, zapowiedział w polskim radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski. Lewica z koalicji nie wyjdzie, ale sprawy swoje będzie mocno załatwiała, będzie o nie lobbowała, będzie o nich mówiła, nawet jak to kogoś czasami denerwuje. Lewica oczekuje jak najszybszej debaty nad projektami dotyczącymi liberalizacji aborcji. We wtorek marszałek Sejmu zdecydował, że będą one procedowane 11 kwietnia. Dziś Szymon Hołownia ma ponownie zabrać głos w tej sprawie. Posłowie zapoznają się dziś z informacją rządu na temat możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie. Mogło ono polegać na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do utraty przez Polskę zaliczki z KPO, a mowa o 4,7 miliardów euro. Po południu mamy poznać nazwisko nowego komendanta głównego policji. Do 22 marca szef MSWiA ma czas, by formalnie wyłonić nowego szefa policji. Przypomnijmy, pod koniec grudnia minister spraw wewnętrznych powołał na zastępcę komendanta głównego policji inspektora Marka Boronia i od razu powierzył mu pełnienie obowiązków komendanta głównego policji. Zgodnie z ustawą o policji może to trwać maksymalnie 3 miesiące. Nieoficjalnie Boroń zostanie w kierownictwie policji jako zastępca szefa policji. W najbliższych dniach w Moskwie może dojść do zamachów terrorystycznych, ostrzega ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji. Amerykańscy dyplomaci rekomendują obywatelom USA, którzy przebywają w Moskwie, aby unikali publicznych miejsc w ciągu najbliższych 48 godzin. Ostrzeżenie za ambasadą Stanów Zjednoczonych powtórzyło MSZ Wielkiej Brytanii. Obraz słynnego belgijskiego surrealisty René Magritte'a sprzedano na aukcji Christie's w Londynie za prawie 40 milionów euro. Słynny Belg nazywany jest autorem słów i rzeczy. Jego intymny przyjaciel, to tytuł dzieła, przedstawia mężczyznę z melonikiem patrzącego na górzysty krajobraz i błękitne niebo. Za jego plecami unosi się bagietka i kieliszek. Cena, za którą sprzedano obraz według ekspertów rynku sztuki, była wyjątkowo okazyjna, bo dzieło jest warte o 20 milionów euro więcej. Pełen serwis o 9. Tymczasem sport i Krzysztof Łoniewski. Witaj ponownie. Sponsorem audycji jest Orlen. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock grają dalej w Lidze Mistrzów. Po tym jak pokonali w ostatniej kolejce fazy grupowej 29-28 Porto, zajęli 6. miejsce w grupowej tabeli. Ostatnie gwarantujące awans do rozgrywek play-off. Tu już mogą zderzyć się ze ścianą. Wpadają na Paris Saint-Germain. Pozostając przy wielkich sportowych globalnych markach, liczyliśmy na debiut w meczu o stawkę w Liverpoolu któregoś z naszych dwóch młodych piłkarzy. Fabian Mrozek i Mateusz Musiałowski obejrzeli jednak wyjazdowe spotkanie The Reds w Lidze Europy przeciwko Sparcie Praga z ławki rezerwowych, ale że ekipa Jurgena Kloppa właściwie już zaklepała sobie, mówiąc potocznie, awans do ćwierćfinału, wygrała 5-1 i rewanż na Anfield będzie formalnością, więc może wtedy na boisko wybiegnie któryś z naszych młodych zawodników. Nasi młodzi panczeniści coraz lepiej radzą sobie na salonach. Marek Kania po dwóch konkurencjach sprinterskiego wieloboju jest 5, Karolina Bosiek 12 w Mistrzostwach Świata. Na pewno mogę być zadowolona. 500 metrów najszybciej tutaj Wincel w moim wykonaniu, więc to cieszy, że idzie do przodu. Na 1000 metrów pojawił się na pierwszym okrążeniu błąd, który utraciłam prędkość przez niego. Mówiła Karolina Bosiek. Czas na retusz już dziś. Przed nami dwa ostatnie biegi akurat w tej sprinterskiej wielobojowej rywalizacji. Incel w Niemczech zamieniamy na Indian Wells w Kalifornii i niestety nie mamy dobrych wiadomości. Już w pierwszej rundzie z tysięcznika WTA odpadły Magdalena Fręch i Magda Linet. Najpierw na kort wyszła Magdalena Fręch w starciu z Włoszką. Lucią Bronzetti emocjonujący był tylko drugi set. Po przegranej pierwszej partii 2-6, w drugiej nasza tenisistka postawiła się rywalce. Było zdecydowanie więcej walki. Ostatnie słowo należało jednak do Włoszki, która wykorzystała czwartą piłkę meczową. Kolejny raz zawiodła Magda Linet. Jej mecz z reprezentantką gospodarzy Taylor Townsend rozpoczął się bardzo dobrze. Polka wykorzystała pierwszego set bola i wygrała premiowego seta 6-3. W drugiej partii poznanianka była naprawdę blisko wygranej. Prowadziła 4-3 i serwowała. Przegrała jednak ważnego Gema, a to dodało skrzydeł Amerykance, która rozstrzygnęła drugą odsłonę w tiebreaku. W trzeciej partii już zdecydowanie dominowała i wygrała 6-1. Muszę być bardziej zdyscyplinowana, wtedy moje uderzenia są skuteczniejsze. W takich momentach daję sobie także radę z presją. Jestem bardziej agresywna i skuteczniej kończę swoje zagrania. Mówiła po wygranej z Linet Amerykanka. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na zakończenie serwisu wracamy do kraju na siatkarskie parkiety, będąc precyzyjnym. MKS Kalisz do zera przegrał z Chemikiem Police, to w Tauron Lidze Kobiet. U panów Jastrzębski Węgiel też do zera zbił Bogdankę Luk Lublin. Ślepsk w Suwałkach, gdzie na świat przyszli Maria Konopnicka i Andrzej Wajda. 1-3 uległ projektowi Warszawa. I to tyle w tym serwisie sportowym. Kolejny po 15.30, ale jeszcze serdeczne życzenia dla wszystkich pani od redakcji sportowej Trójki. Proszę uprawiać sport, drogie panie. Bez niego nie ma długowieczności. Naprawdę. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był Orlen. To był Krzysztof Łoniewski, a teraz czas na pogodę. Niebo nad Polską dziś słoneczne i pogodne. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza w północnej i wschodniej Polsce do 8 na zachodzie. Wiatr na ogół słaby. To będzie rześki i słoneczny poranek. Bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia. Całe 20 minut do godziny 9. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na koncert Marcina Maseckiego, o którym mówiła przed chwilą Agnieszka Szydłowska, już w najbliższą niedzielę 10 marca. Może to jest pomysł na prezent z okazji Dnia Kobiet. 22 i 7 trójek. FF w utworze Mózg. Poranna pora na Trójkę powoli dobiega końca. Już za chwilę Salon Polityczny Trójki. Gościem Sylwii Białek będzie poseł Adrian Zandberg, Lewica Razem. Olga Szućko, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Martyna Matwiejuk. Dziękujemy Państwu za to poranne spotkanie i życzymy dobrego piątku. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest pan poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący Lewicy Razem. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Jaką kartkę by pan pokazał Szymonowi Hołowni, marszałkowi Sejmu, czerwoną czy żółtą? Pokazałbym marszałkowi Sejmu kartkę z napisem Szymon nie opóźniaj, bo to jest zupełnie bez sensu. Ja nie rozumiem tej argumentacji, że nie możemy zająć się ustawą, na którą czekają miliony Polek, przed wyborami samorządowymi, ponieważ to są wybory samorządowe. No przecież po wyborach samorządowych, po pierwszej turze, będzie druga tura. Więc ja nie rozumiem, jaka logika stoi za myślą marszałka Hołowni, że nie wolno dyskutować o aborcji przed pierwszą turą wyborów. Ale po pierwszej turze wyborów... No marszałek chciał, żeby było trochę spokojniej przed wyborami samorządowymi, dobrze, ale, żeby się skupić na rzeczach dotyczących... Ale potem jest druga tura, to znaczy ma być spokojniej przed pierwszą turą, a przed drugą turą już nie ma być spokojniej. To jest nielogiczne. A poza tym myślę, że też pan marszałek w ostatnich dniach miał okazję przekonać się, że świat nie działa tak jak w jego wyobrażeniach, że on stwierdzi, że nie będzie dyskusji na jakiś temat i że magicznie dyskusja na ten temat zniknie. No, powiem nawet więcej, pan marszałek Hołownia zrobił bardzo dużo, żeby temat praw kobiet, prawa do przerywania ciąży, dostępu do wszystkich usług medycznych, niezależnie od tego, jakie są przekonania religijne pana marszałka czy dyrektora szpitala, że ten temat stał się ważnym tematem przed wyborami samorządowymi. I myślę, że to dobrze, że stał się tym tematem, bo przecież kwestia ochrony zdrowia i dostępu do usług medycznych to jest jedna z kwestii, którymi zawiadują także samorządy, więc to dobrze, że o tym rozmawiamy. Natomiast marzenie o tym, że da się ten temat gdzieś schować w szafie, które część konserwatystów zdaje się mieć, no myślę, że w ostatnich dniach spektakularnie przekonali się o tym, że to tak nie działa. Okazało się, że kobiety to bardzo, bardzo duża i bardzo silna grupa. Temat jest ważny. Przecież powiedzmy sobie to otwarcie i wprost. Do zmiany politycznej jesienią zeszłego roku doszło w dużym stopniu dlatego, że do urn poszły setki tysięcy osób, które wcześniej nie głosowały. I jednym z powodów była oczekiwanie, nadzieja na to, że dokona się zmiana tego barbarzyńskiego ustawodawstwa, które mamy w tym momencie. Tymczasem minęły miesiące już od czasu, kiedy zmiana polityczna się dokonała i znowu słyszymy może później. I ale niektórzy pytają, moglibyście państwo poczekać te 4 tygodnie? No, to 30 lat już czekamy na to, żeby w Polsce ucywilizować to ustawodawstwo i między innymi dlatego, że co chwila pojawiają się różni konserwatywni politycy, którzy mówią może później. No i skończyło się tak, jak się skończyło, że mamy najbardziej barbarzyńskie ustawodawstwo w Europie. I moim zdaniem tutaj to jest po prostu kwestia zobowiązania wobec tych wyborców, a zwłaszcza wyborczyń, które jesienią poszły zagłosować za zmianą. One oczekują tej zmiany, mają prawo oczekiwać tej zmiany i mają prawo oczekiwać tego, że parlament tą sprawą się zajmie. A jak pan myśli, co marszałek Sejmu dzisiaj przedstawi, bo to najpierw miało być w tym tygodniu, później po 11 kwietnia, a wczoraj marszałek wieczorem zapowiedział, że dziś przedstawi nowe stanowisko. Przedstawię stanowisko, to stanowisko będę komentować. Ja uważam, że powinniśmy po prostu poddać te projekty pod głosowanie. Jeżeli ktoś jest przeciwny prawom kobiet, jeżeli ktoś nie chce zagłosować za liberalizacją, jeżeli nie chce zagłosować za dekryminalizacją, choć to muszę przyznać, że mnie dziwi, ponieważ projekt pani senator Biejac, to jest projekt naprawdę napisany tak, żeby także konserwatyści mogli na niego ze spokojnym sumieniem zagłosować, a żeby skończyć z karaniem, które jest naprawdę no, prawnym absurdem i barbarzyństwem. Ale powtórzę raz jeszcze, jeżeli ktoś jest przeciwny prawom kobiet, no to niech otwartą przyłbicą parlamencie zagłosuje przeciw. Niech pokaże milionom wyborców i wyborczyń, że jest przeciwko liberalizacji. Jesteśmy w kraju, w którym parlamentarzyści mają wolny mandat, każdy ma prawo zagłosować zgodnie z tym, w co uważa, no ale bez takiego kryactwa. A jesteśmy w kraju, gdzie na końcu tej drogi jest prezydent i tak naprawdę... Dobrze, no ale żeby prezydent mógł coś podpisać albo czegoś nie podpisać, to najpierw musi to dostać, ale przede wszystkim myślę, że ludzie w Polsce zasługują na to, żeby zobaczyć wyniki głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na tym polega demokracja parlamentarna. I bardzo mi się nie podoba taki sposób myślenia, że dla jakichś partyjnych interesów jednej czy drugiej formacji będziemy teraz udawać, że tematu nie ma. No, temat jest, tak? I on nie zniknie od tego, że ktoś ma taki czy inny interes w pierwszej rundzie wyborów prezydenckich w takim czy innym mieście. Więc moim zdaniem to, co powinno się wydarzyć, to powinniśmy po prostu te projekty w parlamencie przegłosować. I mówiąc szczerze, bardzo się dziwię temu, że po takiej burzy społecznej, która towarzyszyła temu w ostatnich dniach, jeszcze nie mamy takiej decyzji o tym, że projekty wejdą pod głosowanie. No ale może dziś to usłyszymy. Strajk kobiet chce odwołania marszałka, a Prawo i Sprawiedliwość, Przemysław Czarnek, mówi akurat murem za Szymonem Hołownią. Pan jeszcze daje szansę marszałkowi. Może... Mnie interesuje w tej sprawie to, żebyśmy po prostu przegłosowali zmianę, bo interesuje mnie to, żeby skończyć z zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa kobiet w Polsce. Interesuje mnie to, żeby skończyć z sytuacją, w której polskim obywatelkom są odebrane te prawa, którymi cieszą się obywatelki niemal wszystkich innych krajów Unii Europejskiej. My chcemy po prostu europejskich standardów i uważamy, że jest najwyższy czas, żeby po prostu te standardy w polskim parlamencie przegłosować, bo przecież między innymi o to chodziło w pożegnaniu się z władzą Prawa i Sprawiedliwości. Nie o to, żeby teraz pan Czarnek chwalił i entuzjazmował się tym, że dalej przez kolejne miesiące prawa kobiet będą w Polsce łamane. Panie pośle, jaki jest cel pana zdaniem uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Sędziowie, ci, którzy chcą zmian, mówią, że ta uchwała nikogo nie satysfakcjonuje, ale to krok w dobrym kierunku. Czy to taki symboliczny tylko gest, skoro sędziowie dublerzy nic nie wskazuje na to, by zrezygnowali ze stanowisk, no i prezes Trybunału Konstytucyjnego też na swoim stanowisku pozostać chce? Uchwała to jest uchwała i ma moc uchwały właśnie, czyli stwierdzenia przez Sejm jakichś faktów dotyczących historycznych wydarzeń. Tak się stało w tym przypadku. No jest też oczywiste, że jeżeli chodzi o posprzątanie po tym bałaganie, który poprzednia władza nam zafundowała w sądownictwie szeroko, w tym także w sądownictwie konstytucyjnym, to potrzebne będą też zmiany o charakterze ustawowym. No i tego oczywiście żadna uchwała nie zastąpi. Czy te zmiany potrwają miesiącami? Tak naprawdę musimy na zmiany w wymiarze sprawiedliwości poczekać do wyborów prezydenckich? Piłka jest tutaj po stronie pana profesora Bodnara i to myślę, że ten proces będzie rozłożony w czasie. Myślę, że Bodnar słusznie nie obiecuje cudów w tej sprawie i działań z dnia na dzień. Ale środowisko sędziowskie domaga się jednak szybszych zmian. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby te zmiany miały charakter trwały, tak? A że miały charakter trwały, a nie doraźny i możliwy do natychmiastowego zakwestionowania, to lepiej, żeby były prowadzone w sposób nieco rozważniejszy niż to się niektórym marzyło. Dziś posłowie wystawią rachunek byłemu premierowi w sprawie pieniędzy, które przepadły z KPO. Chodzi o 4,7 miliarda euro. Jakich głosów się pan dzisiaj spodziewa właśnie, czy taki rachunek powinien być wystawiony? Polityczny rachunek oczywiście został wystawiony już jesienią, tak? Między innymi także dlatego, że nie umieli tych pieniędzy dla Polski zdobyć, to przegrali wybory. Ja powiem szczerze, ja mam dużo satysfakcji, jak słucham teraz głosów w tej debacie, ponieważ jak pani redaktor pamiętam, razem i cały klub Lewicy głosował za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Wtedy wiele gorzkich słów z różnych stron sceny politycznej pod naszym adresem padało, a my mówiliśmy, że trzeba myśleć długofalowo, a to oznacza, że są interesy Polski ważniejsze niż doraźna partyjna bitwa i są sprawy strategiczne, takie jak na przykład inwestycje w zieloną energię, w transformację energetyczną, w cyfryzację, od których zależy przyszłość naszego kraju. Oraz też mówiliśmy to dość jasno i wyraźnie, że dopóki nie będzie poprawy standardów, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad państwa prawa, dopóty te środki fizycznie do Polski nie trafią. No i stało się tak, jak żeśmy mówili, więc ja z pewną satysfakcją przyjmuję teraz to, że posłowie liberalni, którzy wtedy tak nas krytykowali, przyznają tak naprawdę lewicy rację, że to my mieliśmy wtedy rację i w tamtym głosowaniu, i w tym myśleniu o tym, co stanie się ze środkami europejskimi. I teraz rzecz polega na tym, że zostało diablo mało czasu i trzeba zdążyć te środki wydać, bo no, nie można ich zmarnować. A jeśli mówimy już o właśnie takim długofalowym myśleniu, to Lewica Razem jest za budową CPK. My jesteśmy za tym, żebyśmy w końcu w Polsce dorobili się szybkiej kolei. To jest naprawdę postawione na głowie, że pomiędzy Warszawą a Wrocławiem jedzie się tyle, ile się jedzie koleją i że kolej nie jest atrakcyjnym środkiem komunikacji, atrakcyjniejszym niż przejechanie tej trasy samochodem. My musimy zbudować nowoczesną sieć komunikacyjną w Polsce, bo od tego także będzie zależeć to, czy Polska za 5, 10, 15 lat będzie się rozwijać. Ja przestrzegam przed takim myśleniem, że coś jest pisowskie, bo za PiSu się działo, więc trzeba wszystko do kosza wyrzucić. Nie. Trzeba patrzeć w sposób rozważny i racjonalny. Jeżeli są inwestycje, strategiczne inwestycje, które miały sens, to trzeba je podtrzymać. I to dotyczy zarówno komunikacji publicznej, jak i energetyki atomowej. My razem jesteśmy zwolennikami nie tylko kontynuacji w tej lokacji, gdzie elektrownia jądrowa została zaplanowana, ale jesteśmy też za tym, żeby ruszyć szybko z budową kolejnych bloków jądrowych, bo polska gospodarka będzie potrzebowała energii innej niż z węgla. W naszych realiach geograficznych to oznacza, że potrzebujemy stabilnej bazy z atomu i trzeba z tymi projektami iść do przodu, a nie się zatrzymywać i czy je kasować. Więc takie jest nasze podejście. I państwo racjonalne. Też właśnie w tym racjonalnym podejściu państwo też przestrzegają przy takim majstrowaniu przy składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Powiem tak. Mnie interesuje to, żeśmy mieli w Polsce pieniądze na publiczną ochronę zdrowia. Dzisiaj wydajemy w Polsce za mało na publiczną ochronę zdrowia i to oznacza, że będą w najbliższych latach, jeżeli niczego z tym nie zmienimy, rosły kolejki do lekarza, że będzie jeszcze trudniej dostać się do szpitala, że będziemy mieli jeszcze większe problemy z zapewnieniem porządnej jakości opieki zdrowotnej. Więc ja mówię bardzo jasno, my chcemy takich rozwiązań, które gwarantują to, że będą pieniądze na publiczną ochronę zdrowia. No pomysł na to, żeby ludziom, którzy zarabiają po 100 tysięcy miesięcznie, czy 200 tysięcy miesięcznie, ściąć teraz radykalnie w to, co wrzucają do wspólnego kociołka i doprowadzić do sytuacji, że ktoś, kto zarabia 100 tysięcy miesięcznie, będzie płacić mniejszą składkę niż pracownik, którego zatrudnia, no to nie jest pomysł, który nam się podoba. I myślę sobie też, że warto by było o to zapytać ludzi, bo pan marszałek Hołownia wiele razy mówił o tym, że tak bliska jest mu instytucja referendum. To ja chciałbym zobaczyć, jak Polacy odpowiedzą na pytanie, czy opowiadasz się za tym, żeby milioner płacił niższe składki zdrowotne niż pracownik, który zarabia przeciętną pensję. Czy opowiadasz się za tym, żeby uprzywilejować zamożnych biznesmenów i żeby oni dokładali do wspólnego kosiołka mniej niż ludzie, którzy ledwo wiążą koniec z końcem? Wydaje mi się, że większość Polaków, jakich by o to zapytać na przykład w referendum, mogłaby odpowiedzieć w sposób odległy od oczekiwań środowisk neoliberalnych. My chcemy, i tu powtórzę raz jeszcze, przede wszystkim jednej rzeczy, to znaczy gwarancji tego, że pójdą w górę nakłady na publiczną ochronę zdrowia. To był zresztą jeden z powodów, dla których zdecydowaliśmy się nie wejść do Rady Ministrów, ponieważ uważamy, że Polska powinna dojść do 8% PKB na publiczną ochronę zdrowia i że bez tego kryzys w ochronie zdrowia będzie narastać. Takie jest nasze stanowisko. I będziemy przy nim twardo obstawać, bo nam zależy na usługach publicznych. A żeby usługi publiczne działały dobrze, no to trzeba na nie wydawać podobne pieniądze, jak w innych krajach europejskich. Tutaj nie ma magicznego rozwiązania. Nie da się zamieszać w pustym kociołku i nie jest tak, że magicznie nagle... Zupa nam się wyczaruje, się, prawda? Tak, tak. Pojawią. Panie pośle, a teraz jeszcze tak na koniec krótkie pytanie. Prohibicja w nocy w Warszawie, tak? Tak. No, prosta i szybka odpowiedź. Ale prezydent Trzaskowski nie jest zwolennikiem tego rozwiązania, choć mówi, że jeśli konsultacje wskażą, że za takim rozwiązaniem opowiadają się warszawiacy, to wtedy ta prohibicja będzie. Widziałem ostatnio, że pan prezydent dużo czyta w metrze. To proponowałbym, żeby przyjrzał się raportom i analizom dotyczącym różnych polityk miejskich, bo wtedy myślę, że czy w tej sprawie, czy na przykład w sprawie przebiegu trzeciej linii metra mógłby zorientować się, że to, co mu jego sztab nagotował, nie ma zbyt wiele sensu. Ja rozumiem w ogóle, że Rafał Trzaskowski tak naprawdę głową jest już w zupełnie innym pałacu i tak naprawdę trochę się męczy w tej roli prezydenta Warszawy, myśli o sobie już w kontekście zupełnie innej kampanii wyborczej. No ale tutaj także o Warszawę chodzi, o to, kto i jak będzie tym miastem zarządzać przez kolejne lata. I na tym stawiamy Więc warto w związku z tym posłuchać.